السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورة البقرة آیت نمبر 104 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم راعنا یعنی ہماری رعایت کر مت کہو, اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو اور سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنا چاہتے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے, یعنی ہماری رعایت کیجئے, جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجئے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے, جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا خبث باطن حرکت میں آیا, کیونکہ ان کے اندر ایک خناس تھا, شیطنت تھی, اور انہوں نے اپنی زبان کو موڑ کر اس لفظ کو راعینا بنا دیا, یعنی ہمارا چرواہا, اور خود عبرانی زبان میں راعینا کا معنی احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ جس سے کسی شر کا دروازہ کھلتا ہو. یعنی راعینا اور راعینا, یہ صرف یا اس میں داخل کر کے اس طرح وہ لفظ کو مروڑتے اور نعوذ باللہ ٹھٹھا اور مذاق بنانے کی کوشش کرتے, تو رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پسند نہ فرمائی, برداشت نہیں کی, اور فرمایا, اے ایمان والو, تم جو راعنا کہتے ہو یہ مت کہو, بلکہ انظر نہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیے, کہیں اور سنیں. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائی, تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس سے کسی بھی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور قول و فعل میں کافروں سے مشابہت ہوتی ہو. سورہ نساء آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وہ لوگ جو یہودی بن گئے, ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور نہیں مانا, اور اسمع غیر مسمع, سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنا جائے, اور راعنا ہماری رعایت کر, یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں. اور سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر بے شک وہ سمعنا وَأَطَعْنَا, یعنی ہم نے سنا اور مانا, اور اسمع وانظرنا, سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے, تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا, اور لیکن اللہ رب العالمین نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی, پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ ہو, استعمال کرنا قطعی درست نہیں ہے. یہودیوں کی اسی طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے, جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتے اور السلام علیکم کی بجائے السام علیکہ کہتے, یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو. اب دیکھیں اسامو اور السلامو، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو بڑے اپنے آپ کو فیشن زدہ یا جدت پسند سمجھتے ہیں، وہ سلام جو ہے السلام علیکم، اس کو کتنے عجیب و غریب الفاظ میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، میں ان کی نقل نہیں اتارنا چاہتا، مگر ہمارے معاشرے میں وہ لکھا پڑا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے کہ لوگ کس کس انداز سے سلام کو ہے جو ہے تزہیک امیز انداز میں کہتے ہیں، جبکہ یہ ایک دعا ہے، اور اگر اس میں ذرا سی غلطی بھی کی جائے تو اس کا مطلب الٹ ہو جاتا ہے، سلامتی کی بجائے کیا کہتے ہیں، السلام علیک، یعنی آپ پر نعوذ باللہ موت طاری ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم، یعنی جو بھی کہا ہے وہ خود ہی تم پر ہی ہو. صحیح بخاری کتاب الاستئذان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کس طرح وہ اپنی زبان کو جو ہے مروڑ کر کمینگی کا اظہار کرتے. اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی طبیعت کی کمینگی اور شرارت صاف واضح ہے، مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ اور اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے، نیز ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر یہ مفصل حدیث موجود ہے، اور امام بحقی نے شعب الایمان کے اندر بھی اسے نقل کیا ہے. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنی شاندار اس حدیث میں وضاحت ہے، فرمایا کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دی گئی، یعنی جہاد کا حکم دیا گیا تاکہ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت پر جمع کروں، میرا رزق نیزے کے انی کے نیچے ہے، نیز ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں ہے جو میری مخالفت کرے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے اسی طرح کامل طور پر اپنا لوگے کہ بالشت برابر بالشت کے اور ہاتھ برابر ہاتھ کے ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہود و نصارہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو ان احادیث سے اور قرآن کی آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کی خباثت اور کمینگی کیا تھی، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خالص قرآن و سنت اور خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.